długości okresu kredytowania. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni dzień kampanii wyborczej już za półmetkiem. Na początek sprawdzamy, co na spotkaniach z wyborcami mówili kandydaci na prezydenta. Propozycje budżetu wspólnoty do 2027 roku trafiły do unijnych stolic. Pieniędzy jest nieznacznie mniej w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej. 25 kg mieszanin mogących służyć do produkcji materiałów wybuchowych przejęli policjanci z CBŚP. Kandydaci walczą, próbując zapewnić sobie zwycięstwo w niedzielnych wyborach prezydenckich. O północy zapadnie cisza wyborcza. Prezydent Andrzej Duda w ostatnim dniu kampanii obiecał mieszkańcom Podkarpacia i Małopolski, że ich samorządy nie zostaną same ze zniszczeniami wywołanymi przez burzę. Wszystko będzie wsparte z budżetu centralnego. Polskie państwo w takich sytuacjach musi stawać na wysokości zadania i stanie. Zapewniam was, że co najmniej będzie przywrócona wszystkim miejscom dawna świetność, a myślę, że w wielu miejscach tam, gdzie czasem infrastruktura była stara, pojawi się po prostu nowa infrastruktura. Chociaż trzeba będzie chwilę zaczekać, to będziecie państwo mieli lepsze drogi, lepsze mosty i inne urządzenia niż to, co do tej pory było. Z kolei kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski podkreślał w Obornikach Śląskich, jak ważne są samorządy. Te propozycje, które ja składam dla miast, miasteczek, dla polskiej wsi, są realizowane w bardzo wielu miejscach przez naszych samorządowców, bo samorząd to siła, słuchajcie. I chciałem wam powiedzieć, że nie damy sobie zabrać tej dumy z tych ostatnich 30 lat, nie damy sobie zabrać dumy z tego wszystkiego, co zrobiliśmy. Przypomnijmy, lokale wyborcze otworzą się o 7 rano w niedzielę. Szef Rady Europejskiej przesłał unijnym stolicom swoje propozycje budżetu na lata 2021-2027 i Funduszu Odbudowy po pandemii koronawirusa. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, unijny budżet jest nieznacznie mniejszy w porównaniu z propozycją Komisji Europejskiej z końca maja. Bruksela ustaliła poziom wydatków na poziomie 1 100 mld euro, natomiast wielkość funduszu odbudowy pozostała bez zmian. Przewodniczący Rady zaproponował unijny budżet w wysokości 1 074 mld euro, a fundusz odbudowy ma wynieść 750 miliardów euro. W tym funduszu Charles Michel zachował też podział na bezzwrotne granty, ma ich być 500 mln euro, reszta to pożyczki. Te propozycje będą podstawą do negocjacji. Za tydzień europejscy przywódcy przylecą do Brukseli na unijny szczyt i podejmą próbę osiągnięcia porozumienia. Czekają nas trudne negocjacje, ale liczę na polityczną odwagę, że zrobiony zostanie krok w stronę porozumienia. Poprzedni szczyt budżetowy w lutym zakończył się fiaskiem, między innymi ze względu na opór tzw. oszczędnej czwórki Danii, Holandii, Austrii i Szwecji domagających się ograniczenia wydatków. Teraz szef Rady zrobił ukłon w stronę tych państw, proponując im utrzymanie rabatów od składek do wspólnej kasy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji przejęli 25 kg mieszanin wybuchowych oraz litr płynnego materiału wybuchowego. Zabezpieczono również 110 kg i 17 litrów substancji, które mogły służyć do produkcji niebezpiecznych materiałów. Akcję przeprowadzono w 10 województwach. Zaangażowanych w nią było 100 funkcjonariuszy. Zabezpieczone w trakcie działań substancje chemiczne zostaną poddane szczegółowym badaniom przez biegłych. W przypadku wydania przez nich opinii, że są to materiały wybuchowe lub prekursory materiałów wybuchowych, których posiadanie jest zabronione, osobom, u których jest zabezpieczone, może grozić odpowiedzialność karna. Za tego typu przestępstwa grozić może kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Mówiła Iwona Jurkiewicz z CBŚP. W trakcie operacji przeszukano 23 posesje i lokale mieszkalne. Na koniec zmieniamy jeszcze temat. Łączą przyjemne z pożytecznym. Sprzątają lasy, a znalezione śmieci wykorzystują do twórczej zabawy. Grupa dzieci z gminy Gródek na Podlasiu w ramach akcji Lato w Teatrze tworzy proekologiczny spektakl. Chciałam spróbować swoich sił w teatralnej grupie. Na razie sprzątamy lasy, ale potem będziemy występować, ćwiczyć dykcję. Tematem przewodnim Lato w Teatrze jest sprzątanie ziemi. Z śmieci, które uzbieramy, tworzymy instrumenty od grzechotek po bębny. Przedstawienie będzie o sprzątaniu świata i jak ważne jest to dla nas. Efekty pracy młodych artystów będzie można zobaczyć w przyszły piątek wieczorem w Gródku na Podlasiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

chyba pomóc bym wam mógł. Po bilety pognał plusem, jadą Krysie autobusem. W autobusie obie Kryśki nucą refren taki: wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Raz przez puszczę szły dwa misie. Oj, pilnujcie misie, wysie, bo tam w dole krzyż w strumieniu stoi z fuzją na ramieniu. Sam pan prezes Rysiek, o, strzela celnie, że ho, ho. Oba misie, zaraz płacz, to już chyba koniec nasz. A pan Rysiek tam na kładce misiom dał po czekoladce, więc śpiewają oba miśki, idą idąc poprzez krzaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. Wszystkie Ryśki to porządne chłopaki. W 80 podróży dookoła świata. Lądując 18 lutego 1998 roku na lotnisku pod Limą, zdawałem sobie sprawę, że stawiam stopę w krainie zagadek i tajemnic. Spodziewałem się tropikalnego, wilgotnego klimatu, a tymczasem mimo położenia w strefie równikowej blisko morza, zaskoczyła mnie sucha, dość umiarkowana atmosfera. Zamiast spodziewanych zarośli mangrowi, praktycznie całe wybrzeże stanowiło jedną wielką pustynię, przeważnie kamienistą, choć zdarzały się także gigantyczne piaskowe diuny trwające stabilnie w miejscu z powodu braku wiatrów i opadów. Wszystkie te dziwy natury można jednak dość łatwo wyjaśnić, bo wiele z anomalii klimatycznych wynika z wpływu prądu Humboldta, niosącego masy zimnej wody od strony Antarktydy. Dzięki niemu morze w pobliżu Limy ma temperaturę przypominającą Bałtyk, a na przybrzeżnych wyspach można znaleźć całe bogactwo fok i pingwinów. Właśnie płynąc na Islas Balaiestas po raz pierwszy poczułem przedsmak tajemnicy. Dostrzegłem olbrzymi, wielometrowy kandelabr wyryty w zboczu półwyspu Paracas. Nikt dokładnie nie wie, dlaczego na tym odludziu ktoś zadał sobie trud odwrócenia ton kamieni na lewą stronę. Deniken twierdzi, że był to znak dla kosmitów zwiastujący zbliżenie się do lądowiska na pustyni Nazca. Wyznam, że mam mieszane uczucia wobec rewelacji tego poszukiwacza zagadek. Doceniam jego rolę fermentacyjną, stawianie pytań, drążenie tematów lekceważonych przez naukę. Jednak wiele ze wskazanych przez niego budowli nie potrzebuje do wyjaśnienia małych zielonych ludzików. Choćby sprawa wielkich, do dziś budzących podziw konstrukcji kamiennych w Cusco czy Machu Picchu. Transport gigantycznych bloków skalnych bez maszyn i zwierząt pociągowych, ich idealne łączenie bez zaprawy na podobieństwo gigantycznych klocków Lego, wszystko to przywodzi na myśl działania bogów, jednak bogowie akurat nie są do tego konieczni. Niedawny eksperyment sponsorowany przez BBC dowiódł, że 2000 tubylców za pomocą lin, sypanych pochylni i drewnianych okrąglaków jest w stanie przetransportować w ciągu 45 minut 60-tonowego kolosa na żądane miejsce. Pozostaje wprawdzie pytanie, kto nauczył Inków pasterskie plemię przybyłe z wyżyn tak doskonałej obróbki kamienia? Ale czy akurat to musieli być kosmici? 30 km na zachód od jeziora Titicaca znajduje się imponująca nekropolia Silustani. Kilkadziesiąt kamiennych wież wypełnionych przez komory grobowe, w których kolektywnie grzebano mumie zasłużonych mieszkańców. Przy czym proces ich mumifikacji przebiegał zgoła inaczej niż w starożytnym Egipcie. Tam mózg denata usuwano nosem, a wnętrzności przekładano do kanop po rozcięciu jamy brzusznej. W Peru rozum wyciągano przez otwór w potylicy, a organa wewnętrzne niezbyt elegancko, za to bez śladów, przez odbyt. Zatem, jeśli wbrew hipotezom Thora Heyerdahla nie Egipcjanie mogli być nauczycielami poprzedników Inków, to kto? Nasz tamtejszy przewodnik Carlos, urodzony w 1947 roku, syn Niemca i Indianki, gdybym nie wziął urlopu od pisania political fiction, niezwłocznie wymyśliłbym mu fantastyczny życiorys i uczynił synem Martina Bormana albo innego doktora Mengele, zwrócił mi uwagę na podobieństwo budowli do wież znanych ze Szkocji i Irlandii i wskazał znak runiczny rodem z mitologii Celtów. Nawiasem mówiąc, w miejscu, w którym znajdował się ten znak symbolizujący energię, igła naszego kompasu zaczęła kręcić się w kółko. Ale czy to wystarczy, by wystuwać teorię, że brodaty, biały, rudowłosy bóg Wirakocza, mityczny twórca andyjskiej cywilizacji, był w istocie zabłąkanym druidem, który przepłynął Atlantyk na 1500 lat przed Kolumbem? W każdym razie, na podobieństwo do Wirakoczy najbardziej zyskał Franciszek Pizarro, przywitany przez Inków jako powracający bóg. Kiedy zorientowali się w swej pomyłce, było już za późno. Autopromocja. W czasie pandemii w szczególnie trudnej sytuacji byli podobieczni domów dziecka. Nie mogli opuszczać swoich placówek. W tym trudnym czasie z Państwa pomocą chcielibyśmy zapewnić im wakacyjny obóz terapeutyczny organizowany przez Fundację Szczęśliwej Drogi. Prosimy, wyślij SMS o treści pomagam pod numer 75 265. Koszt jednej wiadomości to 5 zł plus VAT. Szczególną mobilizację zarządzamy w audycji Zapraszamy do Trójki już dziś po godzinie 16. Obecność obowiązkowa Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile, Play, Orange i Plus zrzekli się dochodu z połączeń, dzięki czemu cała zebrana kwota zostanie przeznaczona na pomoc podopiecznym Fundacji Szczęśliwej Drogi. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do Akademii Rozrywki. W taki dzień jak dzisiaj, nieważne czy na plaży, czy w biurze, przyda się odrobina kawy. Żeby poczuć kofeinowe pobudzenie przed nami, Tomek Kordeusz, Kofeina. A zaraz potem usłyszymy Jerzego Dobrowolskiego i nie tylko, oczywiście w skeczu Jestem Spanielem. Jerzy Dobrowolski opuścił nas w lipcu 87 roku. Mnie przy życiu trzyma, gdy świt dotyka dnia i trochę gęsty klimat, że nie wiem co i jak. Za oknem tramwaj rzęzi, a moje serce jest jak model na uwięzi. Ciężko się wyżej wznieść, gdy wkoło śpi Europa, leniwie sobie śni. Potrzeba czasem kopa, żeby dogonić dni. Jest lepsza od budzika, co ma nierdzewny pancerz, espresso arabika w niebieskiej filiżance. Kofeina powieki mi rozkleja. Kofeina, dziewczyna przy nadzieja. Czarnych kart,